Να σκεφτείς πολύ καλά τι πας να κάνεις. Όταν βιάζεσαι τη λογική σου χάνεις. Μην ξεχνάς πως με το τέλος που θα δώσεις του καημού τα χέρια θα με παραδώσεις. Κι απ' το στάσου, στάσου που πηγαίνεις με πληγώνεις. Κι απ' το στάσου, στάσου που πηγαίνεις. Αν αφήσεις έχεις κάνει ακόμα μία με τα χέρια σε ψυχρό δολοφονία. Μην τολμήσεις να'ρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα κρεμείς πάνω σου μια καταδίκη. Γι' αυτό στάσου, στάσου που πηγαίνει. Σκεφτείς πολύ καλά πρωτού μ' αφήσεις. Το θυμό σου λίγο να το συγκρατήσεις. Όσα φτιάξαμε μαζί αν καταστρέψεις, δεν το θέλω πίσω πάλι να επιστρέψεις. Γι' αυτό στάσου, στάσου. Γι' αυτό στάσου, στάσου, στάσου που πηγαίνεις. Αν αφήσεις έχεις κάνει ακόμα μία με τα χέρια σε ψυχρό δολοφονία. Μην τολμήσεις να'ρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα κρεμείς βάρος σου μια καταδίκη. Γι' αυτό στάσου. Αν μ' αφήσεις θα έχεις κάνει ακόμα μία με τα χέρια σε ψυχρό δολοφονία. Μην τολμήσεις να'ρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα κρεμείς βάρος σου μια καταδίκη.